بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كتاب المناسك مناسک جمع د منسک ده پتین معنی فتح او کسره دواړه جایز دي منسک او منسک دا عبادت لوي د عبادت اغزه لموي او د عبادت اغزمانی لموي مصدر زمان مکان ټول راځي او بیا د هڅې سمه طریقې دي نو ټول طریقو له مناسک ویل کېدای شي باب وجوب الحج وفضله باب د بیان د دې کې چې حج واجب او فرض ده او د دې فضائل کوم احادیث راغلي هغه ذکر کړي جمهور اهل علم د واجب او د فرض د استلا په منځ کې څه فرق نه کوي ځکه وجوب الحج ذکر وو ورنه روډ بني ځوان نه د اسلام په ارکانو کې یو عظیم رکن دی اخیرا نه او دا حج په لغت کې په معنا د قصر راځي او په اصطلاح د شریعت کې کوم قصد بیت الله دی په خاص طریقې هغه طریقه باندې سره د ارکان او سره د شروط دی له حج ویل کېږي فرضیت د حج په کتاب الله په سنت رسول او اجماع د امت سره ثابت دی او دا د اسلام په ارکانو کې اخیرنی رکن دی اهل علم ذکر کړی چې عبادات په دې قسم دي یو له عبادات مالیه محضه وي چې صرف مالی عبادت وي لکه زکات او دویم بدنیه ني لکه مس شو او دریم عبادت چې دواړو نه مرکب وي د بدني او د مالی نه حج دی لیکن معلوم لګي او بدن هم پکې انسان ستړی کوي او یا پدې کې د اهل علم اختلاف د حج على الفول على الفور فرض ده کنا على التراخي او اکثر علما دا وایي چې دا على الفور فرض او لازم نه ثالث چې الله وسو طاقت ورکو شروط پکې موجود شول نو سمستي به حج کوي دا مذهب د حنابلو او یو روایت د امام ابو حنیفه رحمت الله علینا او د امام مالک رحمت الله علینا نقل لینا مذهب د اهل الظواهر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مذهب دار چې د دې فرضیت علی التراخی ده نو که څوک سمدستی ادا نه کی او تاخیر وکړي په دې باندې مجرم او ګناهګار نه دی او جمهور سوی چې په دې تاخیر باندې دی مجرم او ګناهګار دی په دې کې د اهل علم اختلاف دی فرضیت ته حج کله راغله بعض اهل علم ذکر کړي په پنځم کال د هجرت بعض شپږم ذکر کړي بعض لسم قراجه او صحیح قول دار چې په نهم کال د هجرت باندې فرضیت د حج راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکه مکرمه فتح کړه په اتم کال باندې د اغینه رسو ابتداء د نهم کال کې د حج فرضیت راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله عنه او علی رضی الله عنه لګل چې د حج په موسم کې به تاسو اعلانونه کوي چې آینده کال به مشرکان او بربند خلق حج لنه راځي غیب بربند توافونه کول نو فضا بالکل صفا شو دا اعلانونه وکړ مشاعر کی د حج په مقامات کی قبل کال بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول صحابه کرام سره حج لوته باب وجوب الحج وفضله وقول الله تعالی دا مصنف رحمت الله علیه طریقه چې د هر کتاب په ابتدا کې آیات قرآنیه موجودی وغروري د حج په فرضیت باندې ذکر کړي ولله علی الناس حج البیت او خاص د الله د فار په خلکو باندې فرض او لازم د حج د بیت الله من استطاع الیه سبیلا څوک وسو طاقت لري د لاري د سبیل مراد زاد او راحل دي دومره تو خور سره شتا دومره خرچه ور سره شتا چې دې په حج لتلې شي خپل خرچه برداشت کول شي آل تکیم کافی کیږي او د دراتلو پورې د اولاد او بچو لم کافی ده دارنګ د سر سورلی او د غریبانو د سفر کول شي ومن كفر فإن الله غني عن العالمين کفر یا پخپل حقیقی معنا نه چا چې د حج د فرضیت نه انکار وکړي دې فرې باندې کافر وګرځي په اتفاق سره الله به پروا د مخلوقاتنا یا کفر په معنا د کفران النعمت سره د ناشکری کول کچا ناشکری وګوره الله مال ورکړ صحت ورکړ حج نه کوي الله به پروا د تاسو عبادت له حاجت نشته سزا به درکړي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم النبي عليه الصلاة والسلام بترزوه فضل بن عباس رضي الله عنهما النبي عليه السلام فسفر لي شال ناس تو ريو زنانة خثعم قبيلين النبي عليه السلام لراغلوا المسلي تقوس يقولوا فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه نو فضل رضی اللہ عنہ دی زنانا لکتل او دی زنانا فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما لکتل فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما لما اللہ حسن ورکڑو نو آ زنانا دی لکتل او حسین جمیل زنانا وندور لکتل کیونکہ دے لانو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزد مخبل پلارولو وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل الى الشق الاخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دا فضل دا مخبل طرف لارولو چگو رما فقالت يا رسول الله ندي زنانه تقوس کرو چه اید الله رسول صلى الله عليه وسلم ان فريضه الله على عباده في الحج ادرك ابي شيخا كبيرا يقينا اغه فريضه الله چې په خپل بندگانو باندې حج فرض کړي او زما پلار عالم دي کړي راګیر کړي خو په داسې حالت کې چې هغه انتهائي بوډا ده لا يثبت على الراحله اغه اوس په سفرلې باندې ټینګېرې نشي کې ناشته نشي افا احج عنه نظر هغه طرفنا هش کوله شم کنه ته حدیث معنا دا نه دا چې غنی دومره بوډاوالی کې پاغه باندې حج راغله مطلب دا حج په دمخ کې نفرس شوه دې کړه نه نه اوس دومره عمر لرسیدل دې چې هغه په سفرلې کې ناشته نشي ځکه یو سړی کډومره کمزور او بوډا شو چې هغه بیا په سفرلې باندې کې ناشته نشي د سفر کولو قابل نه نه نو کدی چې تمالدارم چې په فرضیت نه راځي ځکه صحت یې تلور کمزور دی نو په دغه فرضیت د مخ کې نه راغله نو دومره عمر له اسره سیدل چې په سفر لای دي شي کې نه ته نو زه یې دغه طرف نه هڅ کوله شم کنه قال نعم نبی اسلام مر له ویل او کول شي وذلك في حجه الوداع او دا په حجه الوداع کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کوم حجه الوداع نو فاغي کې زنانه ته پوس کړو نو پدې باب کې مصنف رحمت الله علیه دا حدیث دې لپاره ذکر کوي پدې کې راغلی ان فریضه الله علی عباده فی الحج حج فرض دی نو دې لپاره ذکر کو چې دا مسله به رسو راځي چې چا خپل حج نه کړی بل د طرف نه حج کول شي کنه عام اهل علم وایي چې نشي کول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې نشي کول او عام اهل علم وایي چې کول شي باب قول الله تعالی یاتوک رجالا وعلى كل ضام وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ابراهيم عليه الصلاه والسلام لله ولي اته اعلان وكنوا اعلان کړو چې الله کور می جوړ کړ راځي الله رب العالمين وياتوك رجالا راضي وتعالى خلق تنل وعلى كل ضامر او فهر ماندا او تازي اوهمان دي هغه خلوي ضامر چې په سفرونو باندې کمزور شوی یا په سفر دی عادت کړی جوتی کړی دي یاتین من کل فج عمیق راضی بدی د هر لارې لرینا لیشهدوا منافع لهم دې لپاره چې حاضر شې دی خپل فائدو لا فائدې څه شه د اخرت ګټه او فائدې نه او په دنیوي تجارت هم کوي د اغیم ته ممانعت نشته فجاجا الطرق الواسعه دا د امام بخاری رحمت الله علیه منهج او طریقه ده چې کله د قران کریم یو آیات ذکر کیه حدیث باغی کې مشکل لفظ راغلی قران کریم ته بل ځکه مداغي معنا ذکر کړي وإذا فجاجا معنا ده الطرق الواسعة كلا وكلا ولا رزق آيات كراغل من كل فج عميق فج كلا ولا رلويلشي أو فجاج جمنا وبه قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ابن عمر سيبوي مع نبي عليه الصلاة والسلام كتله چې په خپل سوړلۍ باندې وکی ناشتو په ذل خلیفہ مقام کې دا حدیث په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه د دې لفظ لپاره ذکر کو چې یرکب راحلته نبی رسول الله په سوړلۍ کې ناشتو آیات کې څه وي چې خلق به حج لراځي په سوړلو باندې او پیدل الله پیغمبر چې حج لته په سوړلۍ کې ناشتو بذل حلیفہ فذل حلیفہ مقام کے اداد مسجد نبوی لروزی او مکی مکرمی لزی تقریبا 14-15 کلومیتر کی زید اداد مدینی منوری دخل کو میقات کے چلکر اس تزدی بیان رازی ثم یحلو جاب نبی علیہ السلام تلبیہ ویلا احلال ویلے کی دیشی رفع الصوت بالتلبیہ فتلبیہ بانے آواز را پورتا کول نارینو دفار دا مستقل سنت تے کہ آواز برا پورتا کئی فتلبیہ باندے ثم یحلو جاب نبی علیہ السلام تلبیہ ویلا حتی تستوی به قائمتا کلچی بات تو اوخ باندے نبی علیہ السلام کینا سو دا اوخ بانے غا ادری دا ودا اللہ پہ غبر علیہ السلام با تلبیہ شروع کا تلبیہ بیوی جمهور اهل علم داوی چې کله انسان د مدینه منوره نه د میقات نه احرام تړي نو کله چې په مسجد کې موضوع کو بیا راغې په سورلې کې نه سو سورلی رواني غنوې تلبیه دی وای ځکه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یحل حين تستوي به قائمه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وسلم نه مصطفی سمجتی دی تلبیه وای و به قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته النبي عليه الصلاة والسلام أغتل بيباني أواز رافور تقول فذو الحليفة مخام كي كلو كلشي فأوخ باني كي ناسلو أغوخ خمز دارا نيغا أدري ذا أولا الله بغمري فور تقول نو أكثر فقهاء داوي تلبیه ویل پاغی باندې आवाज را پورته کول دا به علی جی پس ورلای کینی او سورلی دی روانه شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې مصیبه یرست وی وضاحت راځي باب الحج علی الرحل دا باب د بیان دی کی چې پکې جاوا او د سورلی په هغه کته باندې حج کول سورلی باندې په خو باندې یا په بده سورلی ځان لکته اشولې د طفابه خلق اسباب واچولو او دا غیر پاسا کی ناس دی رحل پا اصل کی دا اوخ دا پاسا جا کم اسباب او کتا کی خودشی غیر لویده شی او اغا کی جاوی لویده شی چی پاغی کی دا سوری زینی کی جاوی پا دو کسما دا یو اغا کی جاوی چی بلکل دولی غنتی دا جوڑا کری او پتا باندی سوری بی او دویم رحل دا چی صرف زین دی پی اچول او اغا تلائی غنتی گدائی دی پی زان لئی او برا در باندی سوری موری نشتا چت پی نشتا دیل رحل وی او کم باندی سوری وی غیل بیا پا عربی کی حودج وی اللہ معینی رحمت اللہ علی وی امام بخاری رحمت اللہ علی مقصد پدی ترجمت الباب سرداده که گورا سوک حج و عمره کئی نو اغا دی ترک دی تزیونو کی او عاجزی دی اختیار کی فچر تکی جاوی کی خود را دولی پا شکل باندی نو دا دا متنعیمین و دا مست خلقو کار دی او عبادت لشیوتا نو پا عاجزی سردیو کی چیز سور لی ضرورت تی صرف زان لدی تفلائی ملائی واچی او پا غیر کی دی وقال ابان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها اخاها عبد الرحمن اعمرها من التنعيم عائشة رضي الله عنها وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليس رخب الرور عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما لي قالوا فلهجنا فارخ فاعمرها من التنعيم فالتنعيم نبدي بان عمرك روا وحملها على قتب او دا ځان سره په سورلۍ شاله سوره کړې وه علاقه تبن فغوړی کیجاوی باندې هغه کیجاوه چې دا غیر پاسه سوره او چتنی صرف هغه ځین غونته غړول په اوخمان نه دا حدیث مخکې ذکر شوی رسول بن مخسل راشي عائشه رضی الله عنها چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حج نتله په فلاره کې د دې بیماری شو او فجړلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوې جاړه دا خو الله رب العالمین آدم علیه السلام په نوم باندې مقرر کړی چې په میاشت کې په بیماری راځي تنور حاجیان غونتی اعمال تم کوي صرف طواف د بیت الله نشي کولای نو نبی علیه السلام چې حج وکوه واپس راتلو دی ورلوي چې ما سره نور مرګري او بیبيان ستاسو راغلي دي دغه عمره مخه حج مخه ما خو صرف حج وکړ عمره مقرره د بیماری د وجنه نو ملاو نو نبی علیه السلام ټول لخر ایثار کو انتظار کول او دې سره خپل رور الیګلو عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما غزان سره په سورلي شاله کې نو له د تنعیم نه په عمره وکا هغه د کې مسجد جوړ کړم نه چې د احرام تړل او اغيله مسجد عائشه وي وحملها على قتب او ځان سره په هغه ورته جاوا شاله کې نو له وقال عمر رضي الله عنه ویلي دا غلا اثر عبد الرزاق رحمه الله عليه په مصنف کې ذکر کړل مسندن ويشد الرحال في الحج هڅه کې حج کی کجاوی اتڑائی اوخان خطا کئی فإنه احد الجهادين ذکرام په دو جهادونو کې یو جهاد دی او جهاد د دشمن سره د جنگي کې دویم د حج او عمره جهاد دی نو څنګه چې جهاد د لپاره تاسو وین او اسباب سارو او زناور باندې کیدی نو د شانتي چې حج لګی نو په سارو باندې هغه کیجاوی او تړای. وقال محمد بن ابي بكر حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن انس قال حج انس على رحل ولم يكن شحيحا. عبد الله بن انس وي دا انس رضي الله عنه زو وي انس رضي الله عنه حج کړو او خبان دي چې پاغي ځان له صرف زینه او اسباب غړولي او غدای غنتی په اخي ولم يكن شحيحا. انس رضي الله عنه بخيل نو دا وسو طاقت کې دو چې ځان له هغه کې جواب پرلې باندې کیدی چې هغه د پاسه چته وي خدا عاجزي د وجنا د نبي اسلام د تابعداري د وجنا صرف پس ورلی وانی زان لبس تصادر مادر غلول او پاغی ناستو ولم یکن شحیحا. انس رضی اللہ عنہ بخیل نو دا بخل او دا شمتیا دا وجه دا سی نکول چی زان لیکی جاو نکی خود بلکی دا نبی الاسلام دا اتباع دا وجنا او دا عاجزی دا وجنا. وحدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حج على رحل وکانت زاملته. او انس رضی اللہ عنہ دا حدیث بیان کرو چی نبی الاسلام والسلام حج قولو نو اغم پداسی جواب باندې ناسو چې داغي د پاسه سور نه صرف صادر او ځینې ځان نه په اسبړول او خو باندې غړول او وکانت زاملته. او فدغه او باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړه کړه او سامان پروت مسخره او بادشاہان چې دین وای ځان سره د سامان د پاره جدا سورلی روانه کړی وي او په کم باندې چې کینی هغه جدا وي مخکې ته جدا روانه وي ستو دی د الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم دغه یو او خوا چې پاغي باندې ورسره خپل ساز او سامان کړي کډین پرتی وي او ځان له په ساده رسول او پاغي باندې نبی اسلام سفر هم کولو حج کې کړي. وکانت زاملته او دغه اوخه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وا چې پاغي باندې کړه کډه او سامان هم پروتو. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ايمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم اعتمر. عائشه رضي الله عنها ویل نبی اسلام الله تاسو ټول خو عمره او ما عمره او نه د بیماری د وجه ندینه ابتدای او اول عمره پاتې شو. قال يا عبد الرحمن نبی اسلام مرور لویل يا عبد الرحمن اذهب باختك فاعمرها من التنعيم قر دي بوده د تنعيم نه في عمره او کا فاحقبها على ناقه فاعتمرت. نوغه زان پس رستو دا پس ورلی شورا کڑی واف او خبان دی نعمری فکڑی و دا تنعیمنا. تا حدیث دا جمهور اهل علم دا پار دلیل لی چی دا تنعیم نسوک عمر خید دا ورل جایز دی. اگر بعد خلق دا دیزین حج و عمری للارشی حج و عمری اوکا او مکم مکرمکی رضی دیدی نو کبیائز لغواری او دا عمر خید و تنعیم مستی دا عشل راوتیشی دا غین دا عمر اوکی و دبرا تکرار سرا بار بعد زرزر عمری نکی د ساري چرته په بلیډ او پتري باندې والي دی لای وختره ختلې ني او د سم د سي په دوه مرز روان دي باز خلک پرس کې دي او سلو عمرې کوي. خدای د صحابه کرامو نن دي ثابت او اهل علم دي لمکروه او ناروا وي دي کنا عمره دی وکا وخت دي خلې دي من کې دي سلو 15 تیر شو دمر اندازه کې دي وختره ختلې چې به په پتري باندې توال شي. امام احمد رحمت الله علیه نه تاسو شو چې څومره فاصله د دوه عمرو په من کې پکار ده نو چې کم کم دا وخت خو دي سترو په شان تلکتور شي کنه چې دواره په بلیډ او پاکی راکاږي چې وخت کلول شي او کنا زر زر کوي پرس کې دوا او درې عمره نو دا ناروا او مکروه عمل دی. دا غي په ور له بهتره دا چې نفلي توافونه کوي. باب فضل الحج المبرور باب د بیان د دې کې چې مقبول حج کم فضیلت راغله. حج مبرور اغیلوي دا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق دی. په دې کې ګنا نه وي په دې کې د نافرمانی او ګنده خبرې نه وي نو ده دي جزا داده چه اللہ بجنت ورکی. و بهی قال حدثنا عبدالعزیز بن عبدالله قال حدثنا ابراهیم بن سعد عن الزهری عن سعید بن المسیب عن ابی حریرت رضی اللہ عنه انه قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو الاعمال احمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نتفوس شوه کمی و پا عملونو کی افضل و بہتر دے. قال ایمان باللہ و رسوله. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ و رسول ایمان ساتل. قیل ثم ماذا وی بیاکم عمل بهتر دی. قال جهاد فی سبیل الله دا اللہ فلار کی جهاد. قیل ثم ماذا قال حج مبرور دا ویلی شوش دی جهاد نفس کم عمل افضل و بهتر دی. نبی اسلام وی مقبول حج وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل. عائشة رضي الله عنها نبي الإسلام لولي ومتموه جهاد أفضل عمل ذنو أو دار لفتول في غرع عمل اختاري أفلا نجاهده فآيا منزنان جهاد لوزن جهاد ذكو. قال لا نبي الإسلام لولي شنا لكن أفضل الجهاد حج مبرور تاسو زنانو د فارب بهترین جهاد کې دی نو دا مقبول حج دی. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا سيار ابو الحكم قال سمعت ابا حازم قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرخص تاسو د الله د فار حج وکړو نو فحش خبري او نه ګنده خبري ولم يفسق او نا فرماني او ګناي او نه رجعك يوم ولدته امه دا يوم يا مبني دي على الفتح او يا معرب دي كيوم ولدته امه يا كيوم ولدته امه راجح دا سراد مبني على الفتح شي رجع ندي بده گناهونو واپس او صفاشي كيوم ولدته امه فشان دا غرس شده دا مور نا پیدا و مور دي زي گوله نطول گناهونو بي الله رب العالمين پر اسر ماف کی. او بعض وين جدين مراد صغير دي ذکر د کبایر د طاره وی توبه شرط تا او خاص کر کبایر چې پر دې حق دی والی نو حق به ور لواپس کې. او بعض اهل علم ذکر کړي چې دا د حج د خصایص نه دي چې پاغي سره صغایر او کبایر ټول معاف کیږي او د کبایر نو مراد هغه دي چې پر دې حق نه پر دې حق الله په حج او جهاد استوانه نه معاف کوي تر کوم چې مستحق لدا حق واپس کړي نه. باب فرض مواقيت الحج والعمره باب د بیان دی کی اذا حج او عمره د میقاتونو اندازه فرض په معنا د تقدیر او وقت سره ده. د حج او عمره د حج د پاره یو مواقیت زمانیه دي چې هغه له اشهر الحج ویل کېدې شي. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په دې باندې شوال ذو القعده او لس شپې د ذی الحجۃ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وی چې درې میاشتې د حج غیر اشهر الحج ویل شي مواقیت الحج الزمانيه ور لویل شي د شوال میاشت دا دارنګ د ذوالقعده او د ذوالحج کامله. امام ابو حنیفه او امام احمد رحمهم الله وی چې ایام الحج او اشهر الحج دي د شوال میاشت پورا ور پسې د ذوالقعده میاشت پورا او لس ردی د ذوالحج. د شوافع د ذوالحج لس شپې یادي او احناف او حنابله دا د ذوالحج لس ردی یادي. او هر چه مواقیت مکانیه دی که سوک ده حج او ده عمره اراده لري نو داغه میقات نه بدغه شان ورتیری کی نه بغیر د احرام نه نوغه پنځه مواقیت دي چې سلور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقرر کړی او یو میقات چې غیله ذات العرق ویل شي ذات عرق رسو به ذکر راضی هغه عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې او داغه په حکم باندې میقات مقرر شو د عراق والو نفارا. په دې کې مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې مواقیت مکانیه ذکر کړي. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير انه اتى عبد الله بن عمر في منزله وله فسطاط وسرادق. زيد بن جبير وجه عبد الله بن عمر رضي الله عنه راغله دا فخور کی او دا غان لخيمه وا وسرادق سرادق دیره ویلی شي ځان نه یو شی محید درزولی گیر چاپیری راغینه احاطه کړی. فسألته من أين يجوز أن أعتمر رواتي تقوس كلو چه كم دين جائز دي چه عمره وكم. قال أن عبد الله بن عمر سيبو رويلي وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد من قرن. نبي الصلاة والسلام ميقات مفرر كلو نجد والو دفارا من قرن قرن المنازلنا في قرن المنازل لأس خيل كبير وي تطائف نشرازي پلارا شرازي نمكي مكرمي سرطة سمتی مکرمی سره تقریبا 80 کیلومتره دی ولأهل المدینه ذل حلیفا او مدینی والو د فارې میقات مقرر کړو ذل حلیفا مقام ذل حلیفا مقام د مسجد نبوی نه تقریبا 14 کیلومتره لري دی او د مکی مکرمی نبیا جدید الحلیفی فاصله د 320 کیلومتره تقریبا تیر ابعد المواقیت ویل کې د شپټول میقاتونو کې لري د مدینی میقات ته ولأهل الشام الجحفه او د شام والو د پارا جحا مقام مقرر کړو. چنن دې تاریخ ختم شو خو دې بدیل موجود به شغیل رابغ وای مکی مکرمین تقریبا 80 کیلومتر لري دې. او سلورم ذکر نو کورس روایت کرا روان دی غیل یلملم وېدا د یمن والو د پارا دې او کم خلک چې په دغه لار باندې راځي دي او دا تقریبا 90 کیلومتر د مکی مکرمه سره فاصله کې ده. باب قول الله تعالی او ذات العرق رست راضی انم چې عمر رضی الله عنه هغه مقرر کړو عراق والو د فارا. باب قول الله تعالی وتزودوا فان خير الزاد التقوى وتزودوا تو خو اخلي ځان سره د سفر سامان واخلي یقینا بهترین توخه التقوى دا ځان ساتل دي د سوال کولونا چې توخه او د خوراک سامان در سره او بیا په حج کې عمره کې د خلکو نه سوالونه نه کوي. وبه قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يمن ولو بهج كولو زان تربيتو هاود سفر سامان نورو ويقولون نحن المتوكلون أو دي بويش من توكل كونكيو نان لغي متوكلين وي فإذا قدموا مكة سألوا الناس مكيلة وكل راغل باب خلقنا سوالون يقول فأنزل الله عز وجل نوالا دا آيات رولي قلوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى زان سرطوخ واخلي دي سفر سامان واخلي يكينا بهترين توخا دا زان بسات اللي دي سوال كولنا. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عمرو عن عكرمة مرسلا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یو کس هغه ورلې و چې مکی لزم او ځان سره ستوخه او سامان نور به زما په الله توکل لې. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ولې خبره د قافلین جدا لړشه دوی نه اعظم خو د قافلې سره امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ورلې بیا داسې مو اجما په الله توکل کړه فعلى جرب الناس توکلتا د خلکو په غوډو او هغه سره چې کم په دې تیلو کې سفرات او اسکاک موجود دن فاغی باندې استابر وساو اعتماد دی پا اللہ دی توکل نشتا دیر قافلی سر آزان سر سنشتا شدو لگی ملکی گی نوائی بخام و خاطر بیا سجر کئی. باب محل اہل مکہ للحج والعمرہ دا مکی والا و دا حج و دا عمری دا پار دا احرام تنلو زی شکم دا مکی و سیدون کی خلق دی اہل مکہ دی حدود حرم کی ننا نوائی با حج دا پار آدارنگی دا عمری دا پار دا کم دینا احرام تنلو. د حج د پاره هو بدای د خپل کورونو نه د خپل زوینو نه احرام تړي. دغه بدی باب کې مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کی امن حيث انشا حتى اهل مکه من مکه کوم ځنه چې دای خو خشي د خپل کورونو نه مکه مکرمینه د احرام تړل شي د حج د پاره او هر چې عمره د پاره دی نو فدای باندې لازم دي چې د زمين حل او دي او پټول کې د زمين حل تنعیم نه. دلیل پر ایمان حدیث عائشه رضی الله عنها کوم جمع ذکر شو دا مکه مکرمه له حج راغلی و نو دا اهل مکه نو ګرځیدا او بیا چې عمره اراده و نبی اسلام رور لوی دا تنعیم لبوزا او دا اغذین فی عمره وکا نو کوم چې مکه مکرمه خلق دی غی ک عمره کین او غی و زمین هل لوزی او زمین هل پټول کی نږدې شه او تنعیم نه کوم ځای کې چې مسجد عائشه رضی الله عنها جوړ شوه. دا مذهب دی د جمهور اهل علمو ریبان اتفاق دی د ائمه اربعو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رائے دادا چې د مکی لپاره که حج او که عمره وي نو دغه مکه د لپاره احرام د میقات ته حج د لپاره د خپل کور نه احرام تړل شي د عمره لپاره موي تړل شي او په باندې دا لازم نه دي چې به خامخا د زمينه هل او په عمره کې. خدا مذهب مرجوح دی راج خبر د جمهور اهل علم دا دلیل د حدیث د عائشه رضی الله عنها کوم چې مخکې ذکر شو. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن لملم نبی رسول الله والسلام میقات مخرج له مدینی والو د فارز الحليفه مقام او د شام والو د فارز جحفه مقام دا جحفه مقام نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله مدینه منوره لراغه هجرت وکوه. نو مدینه ابو هوا په بازي صحابه کرامو خنور اغلی په دې کې وباګانی او تبيوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې الله زموږ د مدینه سره مینه او محبت پیدا کړي، د مکی په شان بلکې راغی نم سیوا. په دې مدینه کې موږ له خیر او برکت واچي او دایو اللهم انقل حماها الى جحفه. الله دې دې راتبه او بيماري او باغان دا جحفه مقام له منتقل کې ځکه په وخت سره د غزې کې کافر پاتې کېدل. نو شام والو د پاره نبی رسول الله جحفه مقام میقات مقرر کړو ولې اهل نجد قرن المنازل نجدان د پاره قرن المنازل د یمنیان د پاره یلملم او فرمایي هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن دا میقاتنا د دې خلقو د پاره دي او دا هغه چا د پاره دي چې په دې باندې راتېږي کم چې د دې میقاتونو سره خوا کې دي نو دا غي د پاره دا میقات شو او کم خلک چې په آفاق او اطراف د عالم کې پاتې کیږي او په دې طرف باندې راځي نو د کور نه پاغي باندې احرام تړل لازم نه دي د دې میقات سره به تړي ولمن اتا علیهن او دا هغه چا د پاره چې راتېږي په دې باندې من غیرهن الاو ذ اهل دینا ممن اراد الحج والعمره او دا هغه چا چې د حج او د عمره اراده وي کڅوک د حج او د عمرې اراده لري نو میقات نه باغ د احرام نو وړاندې کیږي مکی طرف له وردن کیږي نه او که د حج او د عمرې اراده نشته اسې سکار لدی سکاروبار د پار روان نه رشتہداري د غیر ملاقات د پار د خود حج او عمرې اراده نشته جمهور علما امام شافعی امام احمد ابن حنبل اصحاب الحديث اهل الظواهر دا چې بیا په لازم نه وي چې د دې دني احرام وتړي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دارنګي او قول امام احمد رحمت الله عليه منسوب دي چې بغیر د احرام بنو وردن کیږي فسکار لم دین او احرام به تړلې اول د عمره او کی دا غي نرستو دي کارو کی یا اول خپل کارو کی احرام دی وی غي نرستو به عمره او کی ځکه ودا دي کول احترام نه او صحیح خبر ادا ده ان دا حج او د عمره اراده دي بیا لازم نه ځکه حدیث کرا غلي ممن اراد الحج والعمره چې چې د حج او د عمره اراده وي نو مفهوم دا شو چې د حج او عمره اراده دي بیا لازم نه دي او خاص کر په دې وخت کې اوازه زوران او بازي پېښور خلک اغه مکی مکرمه له رس کې سلور پینځه پیر وردن کېږي نو سلور پینځه پیر باغ عمره کوي احرام به تر دې لوی مشقت او ګرانواله دي پکې ومن کان دون ذلک او سوق شد دین دن نه میقات دن نه پاتې کیږي فمن حيث انشا نه کوم دین چې رواني به زاغ دین به احرام وتړي حتى اهل مکه من مکه تر دې چې د مکی اوسیدونکو د مکی دنه به احرام تړي اي باندې دا لازم نه دي چې بار بار میقات لرولي البته د عمره غو تفصیل لر ذکر شو کوم چې داخل الحرم خلق اوسيږي نو هغه کوم عمره کوي عمره د فارب بار روزي او حج کوي نو حج د فارب د خپل ځای نه احرام تړي باب میقات اهل المدینه ولا يهلوا قبل ذي الحليفه د مدینه والو د میقات ذکر هغه مخکې و شو ذو الحلیفه نه بيتغي وی ولا یهلو قبل ذو الحلیفه دیب احرام نه تړي مخکې د ذو الحلیفه نه د میقات نه مخکې په خپل کور کې احرام نه تړي ګوره احرام صرف د صدر تړلو نه وي چېونه د لنګو والو بل په سر خو بلکې احرام د خبرې چې راځم شنو اهل علم وي په دې سره سره محرم ګرځي یو دا چې صدرونه لزان راچا په رکل بدن په دغه صدرونو کې پټ کوم او دویم دا چې نیت دی او دریم دا چې تلبیه دی نو دې دریو خبرو مجموعین احرام جوړیږي او د ذو الحلیفه نه مخکې د میقات نه مخکې احرام نه تړي البته که خپل ځای کې غسل وکړو احرام صادرونه واچو نیت لا نه کړي او ذو الحلیفه نه راغې ال ته نیت وکړو لازم ورله گنجائش تا ابن المنذر رحمت الله علیه وجب دی باندې اهل علم اجماع دا اتفاق نه د میقات نه مخکې چې احرام متړل نو د محرم دی احرام صحیح دی او افضل خبر ادا ده چې د میقات نه احرام وتړي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه د دې نه احرام تړلې او جمهور علما بیا دې له مکروه وي رسوخ د میقات نه مخکې احرام تړي او علما احناف وجه کراهت په دې شته جایز دي هو به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينه من ذي الحليفه مديني والا بذ ذي الحليفه احرام تري واهل الشام من الجحفه شاميان بذ الجحفه مقامنا واهل نجد من قرن او نجد والا شهيد بذ قرن المنازل نجوس لسيل كبير واذا طائف لسيل راضي بلا ركي ميقات ته قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لنا خبر وارث النبي صلى الله عليه وسلم ويلي ويهل اهل اليمن من يلملم يمن والد راجم ذي يلملم مقام نباغي احرام تري باب مهل اهل الشام باب ذي فبيان ذي كي شام والد احرام تدل ذي كبنه وذغى حديث وفكس بها ذكر كي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميقات مقرر كلو نبي عليه السلام لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ندى ميقاتنا ذي دفاردي ذي خلق دفارش لا كم أسيغي ولمن أتى عليهن من غير أهلهن أو ذا غشا دفارش لا تريغي فذي باندي خد ذي علاقو أسيدن كنني لمن كان يريد الحج والعمرة دچاچ دهج او عمره اراده وي فمن كان دونهن فمحله من اهله سوق چې دې میقات دنه پاتې کیږي مکی طرف لدنه په میقات کې پاتې کیږي نو د هغه د احرام تړلو زې د خپل کور غره وکذاک حتى اهل مکه يهلون منها تر دې چې مکی والو د مکی نه احرام تړي باب محل اهل نجد د نجد والو د احرام د تړلو زې وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثني أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة جحفة ومهيعة يونده وأهل نجد قرن قال ابن عمر زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم اسمعه ومهل اهل اليمن يلملم سعد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ارى انتهي احتياطه وينور خلق وي چې نبی رسول الله والسلام نام ذکر کړی چې یمن والو احرام تړلو دی یلملم دی خو ما ته نبی اورې دی نو دغه په حدیث کې صرف درې ذکر کړي باب مهل من كان دون المواقيت سوق چې د میقات دنه اوسیږي دنه پاتې کیږي نو داغه د احرام د تړلو ځای په وی قال حدثنا قتيبه قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد قرنا فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمره فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها باب مهل أهل اليمن اليمن والو ده إحرام تبلو ده وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهي ابن عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وهن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة باب ذات عرق لأهل العراق العراق ولو دفار ميقات ذات عرق مقام نيم وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران وإذا دخلون فتح شو المراد من بصرة وكوفري أتوا عمر الذي خلق عمر رضي الله عنه لراغلي فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا نقول جاء أمير المؤمنين نبي صلى الله عليه وسلم نجد ولو دفار قرن المنازل ميقات مقرر كلو وهو جور عن طريقنا أو دا قرن المنازل أرخ لدي اخله دی او په ډډه باندې زمونږ د لارې نهمونږ په کمله رضونه د هغې نه قرن منازل په بل طرف دی وإنا ان اردنا قرن قرنا شق علينا یو نسخه کې قرن لفظ راغلی بعضې نسخو کې قرنا صحیح دا دی چې قرن په تنوین تر دي شي کوم د قرن المنازل فلا رب ان ذو دا کوم لګران ای لار را لوګ د پریزي مشقت کی مبتلا کیغو. قال عمر رضی الله عنه ولو ينظروا حظها من طريقكم د دې برابر لار وګورئ د دې قرن المنازل په محاذات او برابر والی کی چې په کوم لار دی اغستا سمیقات شو فحد لهم ذات عرق ذات عرق مقام دې د پاره میقات مقرر کو چې د دې نه به تاسو ورتهریږئ نه مگر احرام متعلق چې کلمه د حج او د عمره اراده وي. حدیث د مسند احمد او سنن ابن ماجه کې راغلی چې نبی صلی الله علیه و سلم د عراق والو د پاره ذات عرق مقام میقات مقرر کړو. او دلته مصنف رحمت الله علیه چې نا عمر رضی الله عنه له مقرر کړو نو محفوظ او صحیح خبره ده چې عمر رضی الله عنه له مقرر کړو. کوم روایت کې راغلی چې نبی صلی الله علیه و سلم فلاغی وصل صحیح نه محفوظ ری حدیث کې وقف ده په عمر رضی الله عنه باندې لکه څنګه چې امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړل. باب الصلاه بذی الحلیفه فذی الحلیفه کې مسکول دا د مدینه میقات چې اوس پکې عظیم شان مسجد او جمعات جوړ شوی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء بذی الحلیفه فصلى بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم د ذل حلیفی په کانی جنز مکه کې اوخه کېنولې وا او آلته مسکړو وکانه عبد الله ابن عمر يفعل ذلك. عبد الله ابن عمر ته چې هم حج او عمره لسلو ذل حلیفہ کې هغه کانی جنز مکه کې به اوخه کېنولې او کوم دی چې نبی رسول الله مسکړو او آلته به مسکولو. دې مسله کې د اهل علم اختلاف دی. رسول براشي یا آیا احرام د فار مستقل مسکول سعید بن منصور رحمت الله علیه دا اثر موصولا ذکر کړی. ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة. عائشة رضی اللہ عنہ اغا معصفر جامی حچولی وی دائی اغندلی وی او حال دائی شراب احرام کیوا. معصفر بے لکی دیشی اغا جامو و کپڑو لچی رنگشوی پا عصفر باننے عصفر دا زافران پشان یو زیر غنتی گل لے چپاغی باننے خلق جامی مامی میں پی رنگولی او په خوراک او ترکاری کې به رنگ د فار استعمالولو. وقالت لا تلثموا زنانه به نقاب نه شي. تلثم دی له ویل کې دی شي داسې پرده باندې استعمال شي یغت الشفه. معنا دا ده لا تغطي المرأة شفها بثوب. دا شونډې به دا زنانه په کپڑا او پرده کې نه پټي مخ سره به نقاب نه تړي. نور فرده با کئی خو کپڑا بیراوی زانده کنیمی ده مخصر بیترین لکه رسو با روایت راشی لا تنتقب المرأة المحرمة. محرمة زنانا دابم نقاب نتری بمخبانده پلاسو کی بدستانینا چی ولا تلبسو القفازین. نو عائشی رضی اللہ عنہ بفرمائی لا تلثمو نقاب بنا چی مخصر بینتری ولا تبرقعو برکبا نبسری چی اغیر ده مخصر جختاو لگی دنیمی ولا تلبسو ثوبا بورس ولا زافران. او داسې جامې بنا چې په ګوري ورس باندې رنگ شي یا زعفران په لګیدري کې دا خوشبوینه. وقال جابر رضی الله عنه لا ارى المعصفر طيبا. جابر رضی الله عنه دا معصفر کم چې د عصفر په رنگ باندې رنگ شوی دا خوشبوینه ده ته په دې باندې رنگ خیر ده ته عائشه رضی الله عنها دا جامې چولې. ولم ترى عائشه باسا بالحلي والثوب الاصفر والمؤرد. عائشه رضی الله عنها به چې بږي چې حرج او باق نشتا که زنانه په حالت د احرام کې زیورات شي یا تورې جامې شي یا ګلابي کپڑے مورد معنا د ګلابي کپڑے. والخف للمراه دا رنګ زنانه که په خو کې موزي شي دا مور له جایز دي. وقال ابراهيم لا باس ان يبدل ثيابه. ابراهيم نه حایبه وي که په حرم جامې بدلي نو دا صحیح دي. د احرام صادرونه ګند شي وي دا او وینځل یا دا لر کندې په نور ځان نه تاو بل دا مور له جایز دي. دا رنګ محرمه زنانه دا یو جوړې لر کبلې واچ نه دا صحیح دي. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي وقال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه بعدما ترجل والدهن. نبي الاسلام من المدينه روان شو مكيلا بس داغنه چې ويختي منګس کړيو او سيد لغوليو ولبس اداره ورداه واصحابه. او نبي عليه الصلاه والسلام پل لنگ اچوله او لنگ یواله او ساده لري فسر کړو. نبی اسلام عمر غروي فلم ينها عن شيء. نبی اسلام والسلام یې شي نه منه کړی نو من الارضیه ساده رونو نا والعذر یودلنګونو نا هر قسمه کپڑا چې چا استعمالول دلنګ او ساده د پاره نو څوک منه کړی نیو. انتل بسدا شي دادی وا غندل شي الا المزعفره التي ترضع على الجلد. مگر هغه کپڑا د زعفرانو چې پاغي باندې زعفران لګیدلی او دا بیا په بدن او سرمن باندې رنگ کړی دی. فاصبح بيد الحليفه. نبي الاسلام والسلام فذ الحليفه کی سار کړو. ركب راحلته حتى استوى على البيداء. پس ورلی باندې سورشه او خبانی تر دې چې برابر شو رو رسید بيداء مقاملا. اهل نسلبيه وي وهو اصحاب نبي الاسلام عمر غرو. وقلد بدنه او تقليد کړو دا سارمنو د سرمنو د اغا سارو د قرباني قربانو له پغاړه کې امبیلونه چولی او پټي ور لغاړه کې چولی پنی راوي ځان لیکړي وي چې خلکو له پته لګي چې دا د قربانۍ غساروي دي. وذالک لخمس بقینه من ذل قعده. نبی اسلام چې روانینو د ذل قعده پنځه ورځې باقی پاتې وي. فقدم مکه لاربع ليال خلونه من ذل حجه. نبی اسلام والسلام چې مکی مکرمه ل رسیدو نو د ذل حجه سلور ورځې پاتې وي. خلونه چې تیری شوی من ذل حجه د ذل حجه نه چوتونه د ذل قعده اخیرنې پنځه ورځې پاتې وي. او مکیله چې رسیدو نو سلور ورځې د ذل حجه تیری شوی. دا اتنه ورځې مدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړلې. فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه. د طواف د بیت الله کړو د صفا مروه سعی کړو. ولم يحل من اجل ابنه. او نبی صلی الله علیه وسلم حلال شوی نو احرامی کوس کړنو ځکه ځان سره د قربانی ساروی بوتلی او د حج په انتظارو. لانه قلد هذا النبي صلى الله عليه وسلم دغ صابو لبغارو کې امبیلونا او چفل راوی ځان نکړی وي چې خلکو لپته لګی چې قربانی سار وی دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم حج قران کولو عمره وکا د اغین رسو احرام آزاد کړل او په دغه احرام کې بیا حج کړی. ثم نزل باعلى مکه عند الحجون یا حجون سره د مکی بالای حصے له نبی صلی الله علیه وسلم شوو وهو محل بالحج او حال دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د حج احرام تړلو د حج احرام مو اولی په عمره وکا او په دغه احرام کې بیا حج وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم چې د عمره د احکامو نه فارغ شو نو بیا حجون للاړو کوم چې د مکی مکرمی او چې تی سوا ولم يقرب الكعبه بعد توافه بها حتى رجع من عرفه او د طواف نه رسو بیا کعبه له نږدې شوه نه ده تر دې چې د میدان عرفات نه را واپس شو حج وکړو. وامر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروه او حکم خپل صحابه وکړو چې طواف د بیت الله دی او کیدارنګ د صفا او مروه سعی دی او کی ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا او بیا د خپل سرونو واړه کی او حلق دی وجنن کی چې رسو به حج بیا حلق کی ثم يحلوا بیا د هلال چې خپل عمرینا احرام دلر کی او دای به حلال وی تر دی چر اگر از حج رو رسی و د حج دپاره به احرام متری نو دای به حج تمتو کی و ذلک لمن لم یکن معه بدنه قلدها دا حکم اغه چالو چې غزان سره قربانی دپاره ساروی نور اوسته او داغي تقلید نو کړي غاړه کی ورل امبیل نو چوله و من كانت معه امراته فهي له حلال و طيب و ثياب او که شاسر بیبی موا نو ده دی عمری نفس ور لاغم حلال شوا خوشبوی لگو جامعی شول امور لجائز شول. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.